усю, але знала, не допоможе. Серце її на хвилину зупинилося. От, сталося. Його більш немає. Серце застукало знову, вже інакше, повільно, чітко, почавши відлік часу без Арсена. З операційної вийшов завідувач, на ходу кинувши в кут закривалені рукавички. Вибігла Вітка, заледве що не б'ючись в істериці. «Чого ти тут стоїш, як дерево? Не чуєш, що навколо робиться? Це ж сам Корнацький. Сам! Що тепер буде? Що тепер буде? Він помер на моєму чергуванні, у мене на столі. Ти не розумієш, що сталося? Що зі мною буде?» Вона штовхала і трусила Софію, немов поламану ляльку, намагаючись повернути її до навколишніх подій. Бо ж подруга повинна була співчувати їй і переживати втрату хворого разом із нею. Та, не дочекавшись відповіді, махнула рукою і побігла за завідувачем. «Та заспокойтесь ви! Дивно, як його взагалі сюди довезли. Інший би на місці помер. Могутній був чоловік», – дивувався завідувач. З операційної вивезли ноші. Софія зрозуміла, що іншого часу попрощатися з Арсеном у неї не буде. Ще хвилина, і його заберуть. Снігова королева впаде йому на груди, діти заплачуть, родичі й знайомі співчуватимуть і ридатимуть навколо. Але ця хвилина ще її. Вона не могла примусити себе подивитись на його мертве обличчя. Не могла. Знову взяла його руку, схилилася, поцілувала ці такі сильні й красиві пальці. І уперше Арсен не відповів на її потиск. Коридором бігли якісь люди. Софія сховалася у кутку. Санітарка прибирала в операційній. Скрізь була кров. Його, Арсенова, дорогоцінна кров. Розпачливий жіночий крик пронизав білу лікарняну тишу. Дружина. Вона має право на цей крик. А Софія не має. Вона просто черговий лікар. Вона тут з обов'язку. Санітарка, що мила операційну, помітила Софію. «Переживаєте, докторе? Я, як молода була, теж переживала. Кожен раз плакала. Шкода, такий молодий, такий великий начальник. Вийдіть собі, за кожним не наплачешся». Софія вийшла. У коридорі вже нікого не було. Ноші несли сходами, і плач вчувався все далі, далі. На місці, де щойно стояла каталка, щось блиснуло. Шматок темного скла з розбитих арсенових окулярів. Крапля його крові. Софія стиснула цей уламок. Стало боляче. З долоні закапала кров. Полегшало. Вікторія щось писала. Напевне, історію хвороби. Епікриз. посмертний епікриз.